धीरे से ये पल बीत जाती है, थोड़ा सा सफर बस काफी है, फिर नया आसमान और नई ये जमीन आएगा, बादशाह चारों ओर होगी खुशी। तुम सोये क्या हो, जागो तुम जागो तुम सोये क्या हो, जागो तुम आ रहा है देखो, जागो तुम पे है नया आसमां शान से भरा, दिलों में वो देखो आ रहा, ये जहां मिटेगी जग नया होएगा, आसू में मिटेगी दर्द दूर हो जाएगा। तुम सोये क्या हो, जागो तुम रहा है देखो, जागो तुम सोये क्या हो, जागो तुम